राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 9 अप्रैल 1997 को रामधाम सीथल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अचाह और अप्रयत्न न्यास जाते जितनी गड़बड़ी बंधन होता है चाह से प्रयत्न से होता है। जितनी चाह अधिक होगी जितना प्रयत्न अधिक करेगा उतना फंस जाएगा। चाह करे तो परमात्मा में करे, इधर चाह है अपरार पराध प्रकृति है तो परा प्रकृति है तो परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, अपरा की तरफ नहीं। भूमि रापो बलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति ये भिन्ना प्रत्यय अपरा यम इत स्वयं प्रकृति विद्धि ये परा किसे परापति है जीव भूता महाभवी जगत। तो जीव ने जगत को धारण कर रहा है, ये जगत को धारण न करके भगवान से बोल जा जगत का है, जगत क्रिया और पदार्थ, ये जगत है, ये क्रिया और पदार्थ है, ये जगत है। तो क्रिया में पदार्थ में जितना फंसेगा उतना बंधन होगा और क्रिया से रहित और चार से रहित वस्तुओं की चार से रहित वस्तुओं की और बस पदार्थों की ही जो आसक्ति है वो बांधती है, इसकी चाह है वो बांधती है, वस्तु नहीं बांधती है, वस्तु की चाह ना करने की चाह ना ये बांधती है। वस्तु कितनी विशेषण बहुत वस्तु है, अपना संबंध जोड़ते हैं वो बांधती है, अपना नहीं बोलती। वस्तु है तो प्रकृति की है, स्वाभाविक चल रही है, स्वाभाविक ही संसार सब स्वाभाविक ही अभाव की तरह बाधा, अभाव की तरह मिठा। तो अभाव की तरफ जाते हुए वो भगत नहीं ठहरने मिली, बंद कैसे इतनी तेजी से अभाव की तरफ जा रहा है, ये टिकते ही नहीं एक क्षण भी, तो टिकते ही नहीं बंद कैसे। मनुष्य जो पकड़ता है क्रिया को पदार्थ को इसे पकड़ता है, वो पदार्थ क्रिया रहती नहीं, बंधन बंधन रह जाता, पदार्थ रहे नहीं, व्यक्ति रहे नहीं, वस्तु रहे नहीं, चीज कुछ नहीं रहे, बंधन रह जाएगा। हम पढ़ते थे जब संत आए थे वो बात बोले इतने में कुछ से आ गया समझेगा, कुछ से आ गया है तो कुछ से क्या है, कुछ प्रति हो जाता है कुछ नहीं रहता, खुद का वेर पीछे से शक्ति खुद का लोग हो जाए पर भूल में नहीं हो जाए, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, आप रहता नहीं ऐसे संसार कुछ है तो आप रहता नहीं, ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, न फायदा होने देता न बढ़ने देता। पदार्थ क्रिया रहते नहीं और बंधन कर ही देते हैं। सत्वम रजस तमेति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधन्ति वहा महाबाहो देहे देहिनम अभ्येयम अभ्येयम देहिनम देहे बंधन्ति। अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं सतुण अभ्य बिल्कुल निर्विकार, जिसमें कोई विकार हो ही नहीं, ऐसे मान देते हैं। क्यों मान देते हैं? क्योंकि संबंध जोड़ देता है, संबंध शरीर है, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये तीन बात हो जाए तो मान लिया। मैं मान लेगा शरीर को, और जब मेरा मान लेता है, तीसरा मेरे लिए मान लेता है, तो शरीर मेरे लिए है, शरीर तो मेरे लिए नहीं, शरीर का हक क्रिया तो मेरे लिए हो सकती है, शरीर मेरे लिए नहीं, ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, संसार और शरीर अभिन्न है। क्षितिजल पाप विघ्न समीरा पंच रचति है अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ऐसा वह है, भूमि वायु पराग्रह, तो संसार सब है अपराग रचा हुआ है। तो शरीर हरदम जा रहा है, संसार सब का सब एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, सब का सब अभाव में जा रहा है। भाई बहनों के मन में जैसे कि भाई जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर ही मृत्यु में कभी भी थोड़ी बहुत भी देरी हो ही नहीं सकती, एक क्षण की भी देरी नहीं सह सकते, मरे बिना रह नहीं सकते, एक क्षण भी प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। जो श्वास जाते थे उम्र खत्म हो रही है, मृत्यु नजीक आ रही है, पेट में जन्मना शुरू हुआ, पैदा सबसे मरना शुरू हो गया, साल सारी मरना शुरू हो गया, जन्मना सह जाए थे, मृत्यु में जन्मना सह जाए, साथ ही साथ ही मौत पैदा होती, अभाव होता रहे। ये बात जान समझ में आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ जाएगी, जितने वर्ष आगे हैं उतने वर्ष मर गए हैं, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, पर इतना तो कमी हो ही गई, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र तो नहीं रही, कितनी में बीती जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, खत्म हो गए, और खत्म हो नहीं गए, हो गए निरंतर, खत्म होने में कभी भी ढील होती नहीं, प्रमाद होता ही नहीं, कभी देरी होती नहीं, कभी भूल होती नहीं, गलत होती नहीं, मृत्यु सर्वहरस्ताम, भगवान के मृत्यु है सर्वस्ताम, मृत्यु मैं मृत्यु हूँ, मैं मृत्यु परमात्मा नहीं होते, साक्षात मौत रूप से परमात्मा आया, तो मौत रूप से एक भगवान चिता ले रहा है सबको, मृत्यु सर्वहरस्ताम संपूर्ण हर करने वाला, देखो चोर आवे, डाकू आवे, ले जाए, आग लग जाए, ठगाई हो जाए, सब नहीं ऐसे होते, सब करने वाला मैं, मृत्यु मेरा भी नहीं है, सर्व हर बस, बाकी कुछ नहीं रहेगा, मौत आने पर कुछ नहीं रहेगा, सम्मील में नया नहीं और नहीं किंचित रहता है, जिस दिन आंख में जाएगी उस दिन कुछ नहीं है, नौकरी चलनी बंद हो जाएगी, इस वास्ते कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, भगवान के नाम भगवान चिंतन है, सत्संग है, सत्साथ है, सदविचार है, सचिंतन है, सत्संग है, ये सत है वो रहेगा, और तो सब सत परमात्मा शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, इस भाष नहीं हो सर्वम भगवान, इसमें पदार्थ क्रिया है, यह हरदम खत्म हो, क्रिया कर्म का आरम्भ होना शांति होती है, वस्तु पैदा होती है, भरपूर क्रिया, पदार्थ क्रिया। हरदम गीता में विलक्षण बात बताई, तुम काम करते हो तो कम काम है वो पदार्थ लेने के लिए करते हो, कामना के लिए करते हो, कामना के त्याग के लिए करो। आरूक्षोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म करना कारण है। हमारी प्राप्ति के लिए करे वो सेवा के लिए करो, त्याग के लिए करो, दूसरों के पर में प्रसन्न के लिए करो, स्वार्थ त्याग कर, अभिमान का त्याग करके दूसरों का भला कैसे हो, हित कैसे हो, वही काम करते हो, वही काम परमात्मा प्राप्ति के कारण में आएगा। करने का अभिमान न हो, फल की इच्छा न हो, आशक्ति न हो, फल इच्छा और आशक्ति का त्याग करके सबके तेरे काम करो, कल्याण हो जाएगा। और अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए करो, मंदन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, फंस जाओ। जहां ममता करी और फंसी, देखो निर्णय रहे मौल संसार में। नौका होती है वो पानी में रहती है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार कर देती है, करती रहती है, परंतु कब तक कि जब नौका में पानी ना भरे। नौका में पानी भर जाएगी, पानी भर जाएगी नौका तो खुद ही तैरेगी, और क्या क्या उद्धार करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे संसार में आप रहे पर आप में संसार ना भरे, नहर मेरा मैं मेरे की जेवड़ी गर्व दी उस संसार, दास कबीरा क्यों मधे जाके राम आधार, मैं मेरे की जेवड़ी गर्व दी उस संसार। ये भीतर में मैं और मेरा पकड़ा हुआ है, निर्मम और निरहंकार संसार, निर्मम और निरहंकार, मैं और मेरा। महाभारत में आया है कि दक्ष भेद बंधन, ब्रह्म शासक हूँ, दो अक्षर तो बंधन है, तीन अक्षर है परमात्मा है, कि ममे थी तो विमोच्य थी, ममे थी तो बद्य थी, न मिने थी विमोच्य थी, न ब्रह्मा न मामा, तीन अक्षर न मेरा नहीं, भगवान है भगवान का है। तो सीधी बात है, मैं भगवान का और मेरा भी भगवान का, तो फिर ये भगवान आप हो और सब आपका है, मैं भी आपका, तू भी आपकी, बस आप ही हो भगवान और भगवान। अपने आप को भी भगवान का अर्पण कर दे और अपने कहलाने वाले को भी भगवान के अर्पण कर दे, आप अर्पण हो जाएगा, आप ही हो जाएगी, आप खुद जब अर्पित हो गए तो अपने आप अपनी चीज भी भगवान की हो जाएगी। आप सब जहां भगवान की हुई और मौज हुई, और अपने लिए हुई मौत हुई, मौज में और मौत में फर्क है, तो फर्क है मौज में और मौत में फर्क है। प्रत्यक्ष बात है, आपके छोरी की चिंता है, घर पर अच्छा मिल गया तो मौज हो जाती, आनंद हो गया, निहाल हो गई, अपना अपना जैसे चिंता है अपना अपना मिटा, बस मौज हो गई। जितना अपना अपना है उतना ही बंधन है। संसार में घर घना ही है ना, अपने घर है वहां बंधे हुए, तुझे घर में बंधे मुक्ति, मनुष्य को नहीं अपने अपने आदमियों में बंधे हुए हैं। संसार में रुपया सोना चांदी बहुत है, परंतु अपना बंधे है तो ज्यादा तो मूर्ति हुई हुई है, ज्यादा तो मूर्ति हो, जमीन जायदाद, पैसे, कुटुंबी आदि थोड़े से भक्त में अगर उसको भी दे दे भगवान को अथवा संसार को अथवा छोड़ दे, संसार दे दे कर्मी हो, भगवान को दे दे भक्ति हो, अरे अलग हो गया ज्ञान में अपने अलग हो गया बस मोह आप छोड़ दे। जन हरिया संसार से वो बोलिया वो दुख सुप रही है हरी से रही है जो जी चाहे सुख सुप रही है हरी से रही है जो जी चाहे सुख। संसार में संबंध तोड़ जोड़ी ही नहीं बड़ा संबंध अपने भगवान से जोड़ी मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों लोग कोई मंत्र है भैया एकदम मेरे पुत्र हमारा कुछ नहीं है। मीरा भाई का शरीर भी अपना नहीं था इस बार से लुप्त हो गया अपना होता तो है जिसको अपने घर ही हुआ जहाँ अपना भगवान है अपना भगवान दिया वहां मौत हो गया। भगवान हमारे भगवान है हमारे मेरा तो गिर गोपाल गिरधर गोपाल अपना तो भगवान है प्रभु हमारे और कोई अपना था ही नहीं है ही नहीं होगा भी नहीं हो सकता भी नहीं जितने जितना दूसरों को अपना मानते हैं उतना उतना पतन होता है उतना फर्श हो जाता है बंधन हो जाता चाह न करने से तो अभाव में फंस जाएंगे ममता करने में मोह में फंस जाएंगे भक्ति में ममता कर तो मोह हो जाएगा पश्चाताप कर तो लोभ हो जाएगा लोभ में मोह में फंस जाएंगे और इच्छा करे तो प्रतंत्र हो जाएंगे अभाव हो जाएगा इच्छा होने से भाव ऊपर इच्छा नहीं तो भाव ही नहीं कहा गई चिंता बैठी अनुभव भी परवा जिसने कसने चाहिए शांति कोई कुछ भी चाह ना करी और दलील था चाह नहीं हो तो अभाव कैसे बताओ अभाव तो चाह ना से होता चाहना चोरी बचता गई चिंता मची मनवा भी परवा जिसके कुछ नहीं चाहिए शोशान पति साहब अरे आपको खुद चाहिए नहीं मनुष्य है वो चाहना कब होती है जैसे आदमी ब्याह कर देता है तो कोई शारीर कोई शारार कोई शास्त्र कोई ससुर कोई तरह तरह के समझ जितने वो लड़की के साथ संबंध है वो सबके साथ संबंध हो जाए और एक लड़की का त्याग कर दो सब समझ कर ऐसे एक शरीर को ले लिया सब संसार संबंध और एक शरीर को अपना ममता से भी अहंता से भी सर्वथा मुक्ति इस बात को समझिए कभी से आप कहते हैं मैं मेरे की जी बड़ी गर्भवती उस संसार मैं हूँ मेरा ये बंधन दास कभी जा कम दे जाके काम आ जा अरे ये अटकल है अपने को मैं मेरा है ना इसको छोड़ने की अटकल है पर यहाँ यही लगाते हैं छोड़ते नहीं जिसे मुक्ति हो जाए वहां नहीं पकड़ देगी न कुमारा हूं मैं ब्याह हो गया मैं गया हूं न गृहस्थी हूं मैं साधु हूं बदल दिया ना तो चीज मेरी है मेरी दीदी हमारी नहीं है कन्या हमारी नहीं है कन्यादान कर दिया हमारी नहीं है तो हमारी मान आता है आपने कन्यादान कर दिया और उन्होंने कर दिया ग्रहण कर दिया दान से आप कहते हमारी कन्या चली गई, वो कहते हमारी बहू आ गई। जितने दिन पकड़ेगा उतना बंधन अधीन था। जब तक ब्याह नहीं आया तो छोरी की चिंता नहीं थी। अब ब्याह गए आज उसके उठी कपड़ा रहने का सब सीधी सही बात मैं मेरे की जरूरी है। केवल कल्याण के लिए माने तो कोई बात नहीं, उद्धार के लिए माने। इस बात को बताया कर्म करते हैं कामना की पूर्ति के लिए और कामना के त्याग के लिए। उद्देश्य बड़ा त्याग कर जो करो उस उद्देश्य त्याग का होगा तो उसे परमात्मा प्राप्ति होगी। वो कर्म कर्म योग हो जाएगा। कर्म योग संसार के लिए योग परमात्मा संबंधित है। परमात्मा व्यापार करते हो ना तो व्यापार वस्तु के साथ संबंधित जुड़ता है आपका, व्यापार के जो पैसों के साथ जुड़ता है। माल के गोदाम भर दिया और बेच कर खाली कर दिया तो वस्तु के साथ संबंधित जुड़ा, अब नफे और नुकसान के साथ जुड़ा है। ऐसे संसार के साथ संबंध नहीं रहता, लेकिन नफे नुकसान के साथ रहता है। लोभ करो तो नुकसान हो जाएगा, त्याग करो हित करो सेवा करो तो फायदा हो जाएगा। तो उद्देश्य केवल सेवा करने के लिए, दूसरों सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों के लिए। क्या प्राप्तवान दिमा में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्राप्त होता है। तो संसार ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है। उन मोह करता अपने मुक्ति और बंधन का साधन है। ये बात है, रहेगा नहीं। कितनी मन ममता कर लो, कितनी आसक्ति कर लो, कितना ही पकड़ ले नहीं रहेगा। संत पदार्थ भजन करो भड़के, गाफल हो क्या कर रहा ना कार सदा करके हो। पांचों घेर रखो भटर मना से लड़के, सूरा भी तुम सारे संभाले का सब धड़के। बहुत जतन करो जीवन का गढ़ पड़े और चढ़के, अरे काया काटो धर्म मुख दूर जाए चढ़के। कितनी बड़ी बात बताई, गौसागर में नौका दर्शन आने लगे कड़के के सदगुरु की ओट पार उतरे पूर्वमती पड़के। उसने क्यों पद हो सुदर्शन बैठा हो सुदर्शन गौसागर में नौका दर्शन आने लगी कड़के दूर की उठ पार होता है दूर होती पढ़ के उस रामदास सतगुरु समझावे शब्दारे सड़के। उनके संग कुशल नहीं कोई, भेड़ियों जो भड़के रामदास सतगुरु समझावे शब्द से चल आ गया चल करना शब्दारे सतगुरु समझावे पढ़ के उसने क्यों पढ़ो बैठा ऐसे गया ज्यादा मेरे जो रामदास महाराज ने तो मैं रामदास महाराज ने गया रामदास जी महाराज कबीर जी ने आगे कहा। कबीर जी का शिष्य मिले कबीर जी बात है कि कभी रामदास जी महाराज खैरा बिंद महाराज हुआ न, वे यहाँ शिष्य बने रहे थे तो बाहर गए तो वहाँ कबीर साहब दर्शन दिए कबीर जी ने, और दर्शन कर दर्शन में रह जो तो समझो वो नहीं अठार पूछो महाराज से रामदास जी महाराज ने मरा दर्शन में रह जो कहीं जहाज में रहना सत्संग में रहना सत्संग में रहना तो सत्संग में जाना डूबो बुद्धि पढ़ के उठो पढ़े ज्यादा बड़े क्यों पढ़े क्यों डूबे बताओ भवसागर में नौका नर्तन आन लगी कड़क है मानो किनारे अब सतगुरु केवट पार उतारे डूबो बुद्धि पढ़ के अब क्यों टिकन नहीं रहे ऊपर पड़ेगी तो ज्यादा मजा ही होगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संत समागम करिए भाई नाना बिद बनराज की भिन्न भिन्न सब नाम धराई जाके सगुन सुगंध लगे चंदन की चंदन हो जाज सभी दुनिया सदगुण लगे बैठो सब मिलाई अंत में कहा है और उपाय नहीं देने का सुंदर का दिया राम दुआई संत समागम करिए भाई।